Tellier. Zaimali. E a kad je nestalo mese, poče priča bez veze. Treba li radi sranje neku kumu da me odveze. Kumi kaže ne može, pio je češke. Šta ću reko ljudi, odo ja sad kući pješke. A noge mi teške, sve je to cuge. Čeka me 3 kilometra, imam 4 pljuge. Nema mi druge, moram kroz ovo bolje. Do američke baze, pa od šumarka do groblja. Moram pratit erone, tam 4 staze. Pićim ja, mjeseci na prati. Već sam blizu baze, čuju se agregati. Tu ću se popišati, Χα, δεν το περιμένατε κάποιοι, κάποιες. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, ήρθαμε για το μισάωρο της αισιοδοξίας. Θα είναι μισάωρο, ε. Για την, πόσο θέλεις. Βάλε. Λοιπόν, ήρθαμε να, την κάνουμε 2 ώρες σήμερα την εκπομπή. Το 2 ώρες της αισιοδοξίας. Ναι, τέτοια δεν γίνεται, ήταν μια ώρα παραπάνω. Δεν ξέρω αν αντέχετε, παιδιά, τόση αισιοδοξία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ove stvari, sjeti se priča o prikazama što pričaju stari. Okrenem se naglo, totalna tišina. Nastavim voda dalje, iza mene čuje se živina. Čuje se stampedo, neki glas se dere. Eto sad si kodo, trčim kod... Γεια σας. Καλησπέρα στους ακροατές, ακροάτριες. Από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε από το Μετά Δεύτερο, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα. 2 λεπτά αισιοδοξίας, λέει, δεν αντέχω. Αν πάει μισάωρο, εγώ αυξάνω τη συνδρομή. Παιδιά, καλά. Περιμένετε. Να πούμε καλά. Ότι αν το θέτετε έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, εγώ αυθόρμητα δεν μπορώ να είμαι γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά αν μου πει κανείς, φίλε, αλλάζω την συνδρομή, διπλασιάζω τη συνδρομή, άμα μου κάνεις παραγγελιά, παίξεις παραγγελιά, ένα... μισάωρο αισιοδοξία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το κάνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Το έλεγα μεταφορικά για τον κερματοδέκτη που είναι το jukebox. Παίξε αισιοδοξία, πάει να γίνει και κυριολεκτικά. Καλά, τα έχουμε πει, δεν είναι. Είναι πακέτα συνδρομών τώρα. Με πολύ πολύ μεγάλη συνδρομή σας φέρνουμε και την ανασκόπηση, ξέρω, live στο σαλόνι σας. Όλα τα συζητάμε. Δηλαδή, αν δεν είναι για να λιωθεί κάτι στο ειδησιογραφικό προϊόν, που προφανώς εκεί δεν το συζητάμε, στα υπόλοιπα μια χαρά. Τι θέλετε, καντάδα από τον Κωνσταντίνο, θα βγάλουμε τιμό κατάλογο. Μαντινάδα από τον Κωνσταντίνο σε εσάς, στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, στον wannabe αγαπημένη σας, όλα γίνονται. Μόνο το κάνουμε, πώς το έκανε ο Γραμμένος με το δίσκο του, που έλεγε με 20 ευρώ παίρνεις το δίσκο μου, με 500 ευρώ παίρνεις και τυράντες. Με 10.000 ευρώ, πες το δίσκο μου. Μας γράφει και το σπίτι, λέει, όλες, και μετά λέει δεν έχω σπίτι. Εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, το καταλαβαίνω. Και να έχεις, ξέρω εγώ, με το νέο πτωχευτικό μπορεί να το συζητούσες αν θα έχεις. Αισιόδοξο σχόλιο. Δεν έχεις σπίτι. Σκέψου να είχες και να ίσχυε ο πτωχευτικός. Να, γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν. Αυτά δεν εκτιμούνται. Αυτά, παιδιά, με τα σπίτια, βεβαίως, με τα χρέη και αυτά. Δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Προβλέπει δηλαδή ο νόμος, η ηθική, ο δημόσιος διάλογος, η πολιτική συζήτηση στη χώρα μας, προβλέπει κάποιες εξαιρέσεις. Είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που εξαιρούνται από αυτά που λέμε τώρα για το τι γίνεται, άμα χρωστάς και αν δεν χρωστάς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι θα έλεγαν ότι έχουν αυξηθεί τα χρέη της επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε σε αυτές τις ασύστατες καταγγελίες, τα fake news, και είπε ότι σε καμία περίπτωση έχουν νοικοκυρευτεί, δεν έχουν αυξηθεί, δεν είπε ότι δεν έχουν αυξηθεί κατά 118 εκατομμύρια οι υποχρεώσεις της επί Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά εξήγησε πολύ αναλυτικά ότι έχουν νοικοκυρευτεί τα οικονομικά τους. Ναι. Λοιπόν, και όταν το διαβάζει κανείς αυτό μέχρι εκεί, λέει ότι πώς γίνεται να έχετε νοικοκυρέψει τα οικονομικά σας και παρόλα αυτά να χρωστάτε 118 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο. Mm-hmm. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, έκανε τη μεγάλη τρίπλα. Mm-hmm. Και είπε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε να το ακούσουμε. Λέει, γι' αυτό δεν φταίμε εμείς. Γι' αυτό φταίνε οι Τούρκοι. Και λες, όπα, όπα, όπα, κάτσε φίλε, δεν είχαμε συζητήσει τώρα, δεν είχε μπει στην κουβέντα ότι όταν έχεις δάνεια υπάρχουν και Τούρκοι. Αυτό δεν το είχαμε βάλει στην κουβέντα. Κανείς δεν είχε σκεφτεί να προσθέσει αυτόν τον απρόβλεπτο παράγοντα. Συγγνώμη. Ότι πάνω στα δάνεια τώρα θα πάει η τράπεζα να βάλει Τούρκους. Αυτό ποιος να το σκεφτεί, ποιος να το περιμένει αυτό. Ναι. Όχι, αυτό ήταν εντελώς μεγάλη πονηριά των τραπεζών. Αντιδεξιά, ήταν μια κίνηση που υπάγεται απολύτως στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και της προσπάθειας να εκτεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν συζητάμε για το πώς είναι τα οικονομικά, μπορούμε να εξαιρούμε τους Τούρκους. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή λες πόσα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και είναι σαν τον υδραυλικό που σε ρωτάει με ΦΠΑ χωρίς, ανάλογα με το αν θα κόψεις από εδώ, σε ρωτάει να βάλω και τους Τούρκους. Ή είναι για τη δημόσια συζήτηση. Γιατί αν είναι για τη δημόσια συζήτηση, μπορώ να μην βάλω τους Τούρκους. Mm-hmm. Να υπολογίσουμε δηλαδή τις δανειακές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αδιαφορώντας για τους Τούρκους. Που είναι μια υποσημείωση σε αυτή τη συζήτηση. Εν τω μεταξύ, πάλι θα βγει, δεν τους πληρώνουν. Δηλαδή, δεν πληρώνουν τίποτα. Σου λέει, το σκεπτικό από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι έτσι και αλλιώς πληρώσω, δεν πληρώσω, θα ανεβαίνει το δάνειο. Οπότε, γιατί να πληρώσω. Και αυτό όντως είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, κανένας δεν έχει. Είναι πώς να το πω, αυτό λέγεται λαϊκισμός, θέλω να δηλώσω. Οπα. Χαρακτηρίζεται ως λαϊκισμός, γιατί πάει ο άλλος και θα λαϊκίσω εγώ τώρα με τη σειρά μου και λέει έχω το σπίτι μου, ξέρω εγώ, και πρέπει να πληρώσω το δάνειό μου και στην πράξη το δάνειο το έχω πληρώσει, αλλά αυτό δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη ως επιχείρημα. Είναι η κουλτούρα πληρωμών. Αλλά για την Νέα Δημοκρατία δεν ισχύει αυτή η κουλτούρα πληρωμών. Σου λέει, βλέπετε παιδιά πως είναι Τούρκοι. Εγώ γιατί να πληρώσω τώρα. Εμένα το αγαπημένο μου σημείο, παραδόξως, δεν ήταν το φταίνει οι Τούρκοι. Το αγαπημένο μου σημείο είναι ότι το βάζουν ως θετικό ότι δεν έχουν ξαναδανειστεί. Δηλαδή, γράφει στην ανακοίνωση και φυσικά δεν έχει δανειστεί. Στον ετήσιο δημοσιευμένο απολογισμό υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή με την ένδειξη αναλήψης δανείων που πάντα έχει ποσό 0. Και ποιος θα σου έδινε κανονικά δάνειο ενώ δεν πληρώνεις τίποτα? Γιατί? Αυτό μας έλειπε, να ξαναδανειζόσασταν και από πάνω. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ανάληψη της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας του 2016, προχώρησε σε πλήρη εξορθολογισμό των οικονομικών του κόμματος. Αν βγάλεις τους Τούρκους, πλήρη. Προχωράμε. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν, Θάνο Καμίραλη, δραστικά από 9 εκατομμύρια ευρώ το 2015. 9 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικές δαπάνες. Αυτά τώρα είναι του κόμματος, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτά που ξοδεύουν για... όντας στην κυβέρνηση, ας πούμε. Δεν είναι κυβερνητικές δαπάνες, είναι κομματικές δαπάνες. Mm-hmm. Είναι αυτά που προωθούν την, τους κομματικούς κηφίνες, τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητά τους, τις αφίσες τους. Mm-hmm. Ναι. 9 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Τι κάνουμε με 9 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν έχω ιδέα. Μ' αρέσουν αυτές οι απορίες σου. Επίσης όλα αυτά να φανταστώ ότι είναι επιχείρημα για όποιον κινδυνεύει. Δηλαδή μπορεί να πάει και να πει, ναι, okay, αυξάνει το δάνειο που έχω σταματήσει να το πληρώνω, αλλά στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν παίρνω 50 ευρώ, δεν κάνω λογαριασμό 50 ευρώ, κάνω 40 ευρώ. Μείωσα τις εξόδους μου. Και έτσι να σου διαγράφουν τα δάνεια. Επειδή δεν ισχύει ακριβώς αυτό, υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέει, οφειλές έχουν εξοφληθεί. Δηλαδή, το βγάζουν όλο το υπόλοιπο. Οι τράπεζες είναι ένα άλλο πράγμα και σου λέει, όλα τα υπόλοιπα τα εξοφλάμε. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά, για άλλη μια φορά καταλαβαίνουμε, γιατί δεν νομίζω ότι είχε κανείς την ψευδέσια ότι θα πληρώσουν, ότι είναι δανεικά και αγύριστα. Ότι αυτό το νούμερο δεν θα γίνει ποτέ καμία αρρύθμιση και κάποια στιγμή. Και απλώς θα το βλέπουμε να μεγαλώνει και κάθε χρόνο θα ασχολούμαστε πόσο είναι φέτος. Α, 400 πήγε. Δηλαδή, στο ένα δις θα το να βγούμε, να το γιορτάσουμε στους δρόμους. Το ένα δις δεν αργεί. Είναι θέμα πενταετίας από ό,τι καταλαβαίνω με τους τόκους. Και θα σου λένε οι άλλοι, μα έχω τόκους 300 εκατομμύρια. Μα δεν πλήρωσες ποτέ. Συν ότι λένε και ένα ψέμα με την. Μια μισή αλήθεια. Με την κρατική χρηματοδότηση. Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Που λέει ότι την έχουν χωρίσει. Τη μελλοντική. Την έχουν χωρίσει τη μελλοντική χρηματοδότηση, αλλά έχει γίνει ολόκληρο ζήτημα γιατί είχαν περάσει. Προσπάθησαν να περάσουν διατάξεις και είναι μια ολόκληρη ερμηνεία του αν γίνεται αυτό ή όχι για την χρηματοδότηση στα κόμματα που δίνεται για την έρευνα και αν αυτή είναι ανεκχώρητη. Τα κόμματα, το έχουμε γράψει κιόλας, παίρνουν κρατική χρηματοδότηση για έρευνα και διάφορα τέτοια. Και είναι μεγάλη αυτή η κρατική χρηματοδότηση. Και η Νέα Δημοκρατία αυτήν δεν την... αυτή δεν δεσμεύεται. Οπότε η Νέα Δημοκρατία τη χρησιμοποιεί κανονικά αυτή την χρηματοδότηση. Τη χρησιμοποιεί κανονικά. Για ό,τι θέλει, εκτός από το να πληρώνει τα χρέη της. Για Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν δεσμεύεται από τις τράπεζες. Αυτό είναι ναι. Το... Για Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα. Εντάξει. Εμείς τώρα το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί Νέα Δημοκρατία είσαι. Αλλά μερικές φορές, να δείτε τώρα πώς λειτουργεί παράξενα το ανθρώπινο μυαλό. Λες, με τόση ηθικολογία που έχουμε φάει στη μάπα για τους κακοπληρωτές και το πώς θα γίνει η Ελλάδα κανονική χώρα και πώς δεν θα ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, πώς του φαίνεται του άλλου να χρωστάει 300 εκατομμύρια? Πώς του φαίνεται πραγματικά? Και η κουβέντα για τους τόκους είναι αστεία, γιατί όταν κανείς χρωστάει, χρωστάει και τους τόκους. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς να το πεις και ξαφνικά αλλάζει η συζήτηση και λες, α, εντάξει, ναι, αυτό να το βάλουμε στην άκρη. Γιατί, συγγνώμη δηλαδή, αλλά σε ποιον δανειολήπτη που το έχει πληρώσει στο πολλαπλάσιο το δάνειο που πήρε, μπορούμε να τον ανεχτούμε να λέει, μα ρε παιδιά, το έχω πληρώσει? Από πότε είναι έγκυρο επιχείρημα αυτό? Να ξέρουμε κι εμείς δηλαδή, αν αυτό είναι έγκυρο επιχείρημα απέναντι στις τράπεζες. Να το συζητήσουμε και να ξέρουμε ότι εντάξει, τότε αλλάζει το πράγμα. Άμα το έχεις πληρώσει, ας πούμε στις τράπεζες ότι παιδιά τα πήρατε τα λεφτά σας. Μην τους διώχνετε από το σπίτι τους. Μην τα ξεπουλάτε. Ναι. Να διορθώσω γιατί δεν το είπα καλά πριν και δεν το θυμόμουν. Για το θέμα της κρατικής χρηματοδότησης με το, από τη χρηματοδότηση για ερευνητικούς σκοπούς, είναι το αντίθετο. Δηλαδή, είναι ανεκχώρητη, δεν επιτρέπεται να εξοφλείς δάνεια με αυτή τη χρηματοδότηση, γιατί είτε χρησιμοποιείς και τα κάνεις κάτι και μετά αποδεικνύεις τι τα έκανες, είτε επιστρέφεις στα δημόσια ταμεία. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο επανειλημμένα όταν συνεδριάζει η Επιτροπή Πόθεν Έσχεσης της Βουλής, αυτό αποδεικνύεται, που αργεί 3 χρόνια, ξέρω εγώ, για κάθε προηγούμενο χρόνο, ώστε να εξυπηρετεί από εκεί χρέη της. Συγκεκριμένα μια χρονιά ήταν 400.000, είναι 357.000 το 2016, 519.000 το 2017, μέχρι εκεί έχουμε στοιχεία. Ενώ κανονικά προβλέπεται άρθρο 1 κιόλας παράγραφος 5 νόμου 3023 του 2002 ότι ούτε παρακρατείται ούτε χωρείται ή όσο επιστρέφεται. Και η απάντηση της Επιτροπής ήταν να μην το ξανακάνετε στην Βουλή. Αυτό για να. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα τέτοια. Είναι μια έρευνα του. Τα σχετικά ερωτήματα τα είχε απευθύνει το Βουλή Watch. Και είχαμε γράψει και εμείς ένα σχετικό άρθρο. Βλέπω ήταν τον Οκτώβριο του 2019. Προπανδημίας τότε. Α. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αλλά λαϊκίζεις. Θα είναι τώρα υπήρχε λόγος, πιστεύεις γι' αυτό? Θέλω να σου πω ότι είναι ειρωνικό το σχόλιο και δεν. Το πιστεύει. Για να μην τον αρχίσω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Να βάλω το φίλτρο γρήγορα. Ήσυχα, ήσυχα. Κάτσε. Easy Tiger. Θα σου απαντήσω, Κωνσταντίνα, από προσωπική εμπειρία. Τους φαίνεται απολύτως φυσιολογικό, λέει ο Πάτμαν, ότι δεν τρέχει τίποτα. Ο δανεισμός κομμάτων είναι συνηθισμένος. Normal. Το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί για ποιον άλλο λόγο πάει και ανακατεύεται κανείς μέσα στην κομματική μηχανή? Ποιος άλλος λόγος υπάρχει? Εκτός από το να μας τρώει το ψωμί και να μας ρουφάει τον αέρα. Αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο πάει και εμπλέκεται κανείς μέσα στα γρανάζια αυτών των συχαμένων μηχανισμών. Ότι εξασφαλίζει την εύνοια αυτών των μηχανισμών για οτιδήποτε κάνουμε. Ειρωνικό είναι, καλέ, τέλος πάντων. Συνάτη γλίτωση, να ξέρεις επειδή με ηρέμησε ο Θάνος. Οι τραπεζίτες βγάζουν πολλά περισσότερα από τα χατήρια που τους κάνει η Νέα Δημοκρατία από ό,τι θα έβγαζαν αν έπαιρναν όσα τους χρωστάνε. Γράφει ο Ντίμηταρ. Σωστό είναι αυτό. Είναι μια μορφή επένδυση. Λέμε το ανάλογο γιατί λύσει τα πέτσα. Είναι επένδυση. τα εκατομμύρια που δίνονται δεν είναι απλά πως κάνετε έτσι για 60 κάτι εκατομμύρια ευρώ που έτσι κάνουμε, αλλά είναι επένδυση, τα εισπράττει πολλαπλάσια Ινουδού με εκλογικό όφελος. Νομίζω αυτό γίνεται κατανοητό. Κάτι ανάλογο ισχύει και εδώ, και όντως, όπως γράφει ο Μπερσέκερ, όλο αυτό το πράγμα λέγεται διαπλοκή, και αυτό το το πράγμα. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Έχει προηγηθεί επίκαιρη ερώτηση του Τσίπρα για να απαντήσει ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Έτσι ήρθε η απάντηση της Νουδού, που έχει και μια μορφή ότι μάλλον καλύπτουν ότι δεν θα πάει ο Μητσοτάκης να απαντήσει. Νομίζω θα είναι αστείο. Θα ήθελα να δω σε βίντεο αυτό το φταίνει η Τόκη, να πω την αλήθεια. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν πηγαίνει, δεν έχει πάει στο Τσίπρα, δεν έχει πάει να απαντήσει στο Βαρουφάκη. Πολλές φορές το έχουν καταγγείλει και τα δύο κόμματα. Και το ανακήρυξε την Ουδού επίσημα το νούμερο ένα στρατηγικό κακοπληρωτή στη χώρα. Ο Σπύρος εδώ πέρα μας λέει μια τέτοια ιστορία με επιχειρηματικά δάνεια. Έχει αποπληρώσει ένα μέρος πολύ σημαντικό των δανείων. Έχει μπροστά του έναν Γολγοθά. Μην πούμε τώρα λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι είναι ακριβώς όπως το συζητάμε. Ότι για τον Σπύρο και κάθε Σπύρο ισχύουν αυτά που ξέρουμε. Για τη Νέα Δημοκρατία ισχύει ότι μπορεί να βγαίνουν και να λένε με θράσος και μέσα στα μούτρα μας ότι έλα καημένε πώς κάνεις έτσι. Αυτά είναι από τους τόκους. Εν τω μεταξύ, 300 εκατομμύρια μου είχε μείνει το ποσό κάποια στιγμή που ήταν η μείωση στις συντάξεις. Μέσα στα. Τόσο είχε κοστολογηθεί μια μείωση στις συντάξεις. Αυτό που συζητάγαμε τώρα έχει περάσει κάπως αυτή η συζήτηση, γιατί πεθαίνει κόσμος από την πανδημία και τέτοια. Οπότε δεν έχει μείνει πολύ μεγάλη όρεξη για να ξαναγίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τον καιρό που συζητάγαμε για την οικονομία, θυμάστε τότε που ακούγαμε γριές να λένε ότι πρέπει να διαλέξω αν θα πάρω φάρμακα ή φαΐ. Τα θυμάστε αυτά? Για ένα τέτοιο ποσό ήταν αυτό. Τώρα που άλλος λέει εντάξει τι να κάνουμε, κάπως πρέπει να ταΐσω και τα στελέχη, κάπως πρέπει να μπουκώνω με χρήμα τους αφισοκολλητές που εξασφαλίζουν την επανεκλογή μου. Γιατί τι είναι όλα αυτά? Κάπως πρέπει να είμαι στις πρώτες θέσεις μονίμως πανευρωπαϊκά σε διαφημίσεις διαδικτυακές. Είχε γεμίσει το YouTube, ας πούμε, την περίοδο των εκλογών και είχε βγει σχετική έρευνα. Νομίζω ήταν δεύτερο, πίσω από τους stories στην, στην Βρετανία, στους συντηρητικούς. Κάπου είδα. Μπορούμε να λέμε Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός της Ελλάδας ερευνητής, ρωτάει ο Ντίμηταρ. Μπορούμε να λέμε Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταθλητής των χρεών στην Ελληνική Βουλή, όπως είπαμε και στην ανασκόπηση. Γιατί δεν είναι αυτή η μόνη λίστα με τους ισολογισμούς που βλέπεις τα χρέη να ανεβαίνουν. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος στα χρέη στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δεύτερος είναι ο Πλακιωτάκης. Οι δυο τους χαρακτήρες εχεσμένοι. Έχει πλάκα αυτό. Τους έχει χεσμένους ο Λασκαρίδης. Από ό,τι μάθαμε, δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο Λασκαρίδης. Αυτή η κατάταξη ήταν του 19 με βάση τα ποθενέσχες. Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, γιατί. Ναι, μότο ρε παιδί μου. Λες δεν αγχώνεται. Τρόπο ζωής. Λες δεν αγχώνεται αυτός. Δεν αγχώνεται με τέτοιο χρέος. Και η απάντηση είναι σώπα καημένε. Σώπα καημένε, τα ίδια είμαστε. Συγγνώμη για το λαϊκισμό, είναι δεύτερη φορά σήμερα, αλλά τι να κάνω. Έχω κι εγώ μια αδυναμία, λαϊκίζω. Συνεχίζοντας το λαϊκισμό, θα κάνουμε μια σύνδεση και με το νέο πτωχευτικό. Γιατί την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, υπάρχει και συζήτηση για το τι επιπτώσεις θα έχει ο πτωχευτικός που εφαρμόζεται από 1η Ιουνίου. Πήρε τις παρατάσεις που πήρε, παιδιά, πανδημία τελείωσε. Τώρα εφαρμόζουμε νέο πτωχευτικό. Και είχαμε και το δεύτερο, για δεύτερη φορά, η ΓΕΣΕΒΕ, Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Ελλάδος, να ακούει τον κόδωνα του κινδύνου. Τη μία φορά πριν μερικές μέρες είπε ότι δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι θα καταστραφούν με τον πτωχευτικό νόμο της Νουδού. Έδωσε μια συνέντευξη στα ειδήσεις ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και είπε ότι σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε κάνει, το 81% των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Πώς συμβαίνει αυτό? Είναι ο συνδυασμός πανδημία με το να μην έχεις κανένα δίκτυο προστασίας για πτώχευση ή το δίκτυο προστασίας για τον ιδιώτη να είναι το ενίκιο στο σπίτι του. Είναι φοβερός συνδυασμός. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι πτωχεύεις ή όχι. Προφανώς αυτό θα σημαίνει απολύσεις. Προφανώς αυτό μπορεί να σημαίνει χειρότερες θέσεις εργασίας. Και μετά να έχεις τον άλλο, και μετά να έχεις τη Νέα Δημοκρατία σου λέει, αναγκάζεται και ο εργοδότης, λέει στους εργαζόμενους, βάλτε πλάτη. Και να έχεις όλο αυτό το φαύλο κύκλο. Είναι δύο παράλληλες συζητήσεις που κάπου τέμνονται, πιστεύω εγώ, λαϊκίζοντας. Μάλιστα. Συγγνώμη από τους αγαπημένους ακροατές. Μπράβο στον Μπογδάνε Ρουφιάνε, το username είναι, που βάζει στο chat τον, το σχετικό γράφημα, ναι. Το σχετικό γράφημα με τα χρέη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι, είναι τα χρέη της Νουδού. Και είναι προηγούμενο. Είναι και προηγούμενο. Νόμιζα ότι είναι το γράφημα του Μητσοτάκη. Κάτσε ρε. Α, Jody Graphics είναι αυτό, ε. Ναι, ναι, είχε βγάλει ο Jody, είχε βγάλει δύο. Το δεύτερο ήταν με ατομικά. Το είχαμε στην ανασκόπηση. Συγγνώμη, εδώ τώρα αυτό που λέμε είναι ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και έχει 309 η Νέα Δημοκρατία, είναι το 17 στο 19 γι' αυτό, ε. Πασόκ 254 και μετά τα υπόλοιπα κόμματα, ο αμέσως επόμενος έχει 48 εκατομμύρια, παιδιά. Το S5, οι σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας. Ναι, το S5 και είναι 48,2. Και μετά 40, 20, 15 και φτάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η κατάσταση. Αλλά εντάξει, τι να σας κάνω. Σας αρέσει η Ελλάδα και τα αυτά και ο ήλιος και τι ωραία που είναι. Α, εντάξει. Σας άρεσε. Όταν το θέμα φουσκώσει πολύ, θα σβήσουν τα χρέη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τα θυμάμαι αυτά, τα θυμάμαι. Καλά, έχουν κάνει τις προσπάθειες με το δεν μπορεί να είναι ευτεπάγγελτη η δίωξη για θαλασσοδάνεια και όλα αυτά. Πρακτικά δεν έχουν σβήσει το νούμερο, έχουν σβήσει το σενάριο κάποιος να πληρώσει ποινικά για όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό έχει γίνει. Είναι μια από τις πολλές ρυθμίσεις που έχουν περάσει. Το υπόλοιπο, εντάξει, τώρα εγώ θα γράφτε έναν ισολογισμό και θα το συζητάμε κάθε χρόνο επαιτειακά. Αυτό είναι το ζήτημα. Σου λένε οι άλλοι τόκοι. Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα εμβόλια. Μια που εδώ πέρα ήδη, παιδιά, υπάρχει μια ανισότητα. Δηλαδή, είμαστε τώρα στο ίδιο στούντιο, ο εμβολιασμένος με τον αμβολίαστο. Με τον ανεμβολίαστο. Αμβολίαστο είναι πιο επιθετική, να το πούμε. Αντρεαμβολίαστε. Ναι, είναι πολύ πιο χαρακτηρισμός. Ναι. Αυτόν τώρα. Μια αρρώς, θα έλεγα. Κάθεστε και μιλάτε, λέει ο Γιδοβοσκός στον Κυριάκο για λεφτά, όταν όλος ο κόσμος καμαρώνει τον ερωτευμένο γιο του. Ναι, ναι. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό. Εντάξει, δεν έχασε το κάτι. Πολιτικό κομμάτι το πήρα χαμπάρι. Αλλά αυτό με τον έρωτα. Βγήκε μια διαρροή. Παντρεύεται. Όχι, είναι ότι έχει σχέση ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Σάκαρη, την τενίστρια. Πήρε κάτι το μάτι μου για την τενίστρια. Και όπως σωστά σχολιάστηκε, η Σάκαρη είναι μια τενίστρια που έχει πολλές επιτυχίες στο δυναμικό της. Μπράβο, Μπόβολος. Ναι, μπράβο. Παράδειγμα, ο Νίκος Μπόβολος που το σχολίασε. Και υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, μη αθλητικά, που ασχολήθηκαν για πρώτη φορά μαζί της, γιατί είναι η σύντροφος, τέλος πάντων, να μην πω, του γιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή χρησιμοποιείται απλώς ως ντεκόρ, να ορίστε ο γιος με σχέση και τι, το ειδήλιο και ρομαντικά. Που το και εγώ το βρίσκω κάπως υποτιμητικό και ενδεικτικό κάποιων αντιλήψεων και εδώ πέρα. Συν ότι είναι πάρα πολύ θετικό, και έτσι θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο της αισιοδοξίας, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και ότι θα πάψουν να μας κυβερνάνε κάποια στιγμή δυναστείες. Είχαμε πριν μερικές μέρες μια διαρροή ότι θα κατέβει σε εκλογές ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, αυτό που περίμενε η χώρα. Αυτός που πιάστηκε να αντιγράφει, όπως καταγγέλθηκε μετά, απολύθηκε η εκπαιδευτικός. Γι' αυτόν λέμε. Και τώρα έχουμε και διαρροή για τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που γίνεται έτσι ένας πολιτικός σταδιακά, ένας που χτίζεται ένα προφίλ. Τώρα χτίζεται ένα προφίλ lifestyle. Είχαμε την υπόθεση με την στρατιωτική θητεία, ο πατριώτης που υπηρέτησε τον Εύρο κλπ. Ναι, είναι πολύ θετικό. Και έτσι θα κλείσουμε αυτό το μισάωρο για να ξέρετε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, αυτά δεν θέλετε. Τρία λεπτά θα ασχοληθείτε με ειδήσεις από την κοσμική στήλη του The Press Project. Θα την προσθέσουμε, δεν την έχουμε προσθέσει ακόμα. Εγώ θα την κάνω αυτή που έχω ένα ενδιαφέρον και επιστρέφουμε. I sit all backwards, but who wants hope? If I ever catch that ventriloquist, I squeeze his head right into my fist. Let's go! Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Τι είχαμε μηνύες, ότι εσύ είσαι εμβολιασμένος και εγώ μία αρρώς ανεμβολιαστός. Εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω έτσι, αλλά ναι. Το παραδέχομαι, Κωνσταντίνε. Δεν θα έπρεπε τώρα εμείς να έχουμε. Συμφωνώ. Δεν. Είσαι το πρόβλημα της χώρας. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Είμαι το πρόβλημα της χώρας. Που, δηλαδή, που δεν θέλω να εμβολιαστώ. Δεν θέλεις, Θάνο. Τώρα, αν ήθελες, θα έχεις εμβολιαστεί. Ναι. Θα κλέβα. Σαν άλλος δαπίτης, σαν το Βόλης. Θα κλέβα από κάποιον. Τι να κάνει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω. Λόξιγκα θα έχει κάθε Παρασκευή. Λόξιγκα θα έχει, ναι. Λόξιγκα θα έχει. Λογικά δεν πιστεύω ότι θα έχει περάσει έτσι αυτό. Τόσο πολύ που τον μελετάμε. Αλλά υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό των δεν λέγεται ακριβώς υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πώς το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχουν όχι ακριβώς κάποια προνόμια, κάποιες διευκολύνσεις όσοι εμβολιάζονται. Ναι. Όπως ίσως θα έχετε παρατηρήσει, είμαστε και οι δύο υπέρ των εμβολιασμών. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Είμαστε υπέρ των εμβολιασμών. Mm-hmm. Θα έχεις δει ότι στο άρθρο που έχουμε ανεβάσει για τους πολίτες δύο ταχυτήτων, mm-hmm. στη φωτογραφία. Mm-hmm. Το έχεις ανοιχτό μπροστά σου. Στη φωτογραφία, ναι. Με την κυρία Σικελαροπούλου, την πρόεδρο. Μπράβο. Έχουμε πρόεδρο. Ναι. Πήγαινε στη μέση. Ναι. Πάνω από το πορτατίφ. Πάνω από το. Ναι. Ανέβα σιγά σιγά. Ναι. Το βλέπεις το boom. Α, το boom. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Έχει συμβεί και στο. Πώς είναι αυτή. Στο Άρωμα Γυναίκας. Στην περίφημη σκηνή με το ταγκό. Στο Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Έχει μπει το boom μέσα, αλλά λέει, δεν βαριέσαι τώρα. Εντάξει. Πού να ξαναγυρνάμε τώρα τέτοιο χορό που έριξε ο Αλ. Δεν πειράζει. Αυτό έγινε τώρα και εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συναντήθηκαν για να συζητήσουν, παιδιά. Είναι και νομικός η κυρία Σακελαροπούλου. Mm-hmm. Οπότε συζήτησαν τις νομικές διαστάσεις, τη νομική διάσταση του ζητήματος του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και των, ναι, και των προνομίων σε εμβολιασμένους, των διακρίσεων σε εμβολιασμένους και μη. Λοιπόν, τόνισε η κυρία Σακελαροπούλου ότι είναι πολύ σημαντικό που προχωράει το πρόγραμμα του εμβολιασμού και έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια. Στα πόσα εκατομμύρια έχει φτάσει, Θάνο, το πρόγραμμα του εμβολιασμού? Είμαστε στα 6 εκατομμύρια, κατά την άποψή σου? Μόνο. 12, 14, 15. Βάλε. Καταρχάς, αν μετράμε τσιμπήματα, κάποια στιγμή όντως θα έχουμε περισσότερα. Δηλαδή, τώρα πώς ήταν ότι θα το πεις, είπε Σακελαροπούλου, θα το πεις εσύ, γιατί εμένα με παίρνουν λίγο στο ψηλό όταν το λέω. Να σου πω κάτι, σοβαρά τώρα. Ναι. Όταν μετράνε τσιμπήματα, ναι. αυτή τη στιγμή είμαστε, ξέρω εγώ, πώς είμαστε, στο 20% αν μετρήσεις πλήρως εμβολιασμένους. Ναι. Και δεν μετρήσεις ραντεβού και αριθμό τσιμπημάτων κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Κάποια στιγμή όμως θα ανέβει αυτό το ποσοστό. Δεν θα... Ναι, θέλω να πω, θα λέμε τότε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 14 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα το λέμε, γιατί θα φαίνεται αστείο και θα αποφεύγουν να το πούν. Νομίζω ότι τότε θα επιστρέψουν σε έναν λογικότερο τρόπο. Είμαι μοναδικός που το έχει σκεφτεί αυτό? Το έχουμε ξανασυζητήσει σίγουρα. Τι θα γίνει όταν θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ο αριθμός? Ναι, αλλά απ' την άλλη πώς θα γίνει? Τη μία θα μου λες 10 εκατομμύρια και μετά θα πας 9 εκατομμύρια. Και θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τη διαφορά εμβολιασμού σε εμβολιασμένους. Ναι. Καλά, φτάσουμε εκεί και δεν δίνει κανείς σημασία. Είναι έξυπνο όμως, γιατί αν φτάσουμε εκεί πέρα, σημαίνει η ανοσία γέλης. Ναι. Μετά θα φέρουν, αν χρειάζεται τρίτη δόση, τι θα γίνει? Θα προστίθεται και τρίτη δόση? Δηλαδή θα φτάσουμε τα 30 εκατομμύρια εμβολιασμούς? Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα πάντως. Ως πότε θα μετράμε τους εμβολιασμούς? Ναι. Γιατί. Επειδή είναι λίγο παράλογος τρόπος μέτρησης, είναι όπως είναι όλοι οι αριθμοί που ακούμε τον καιρό της πανδημίας. Το λογικό είναι ότι θα έπρεπε να ακούμε έναν αριθμό, δηλαδή άντε δύο. Ναι. Να ακούμε τους νεκρούς και να ακούμε και την πληρότητα των μεθ. Αυτά, τι λες κι εσύ? Ναι. Γιατί λέγαμε από την αρχή ότι κρούσματα δεν έχει νόημα να μετράς όταν δεν κάνεις τεστ. Mm-hmm. Οπότε όλο μαζί είναι παράλογο, λέει η κυρία Σακελαροπούλου. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 6 εκατομμύρια, μάλιστα το προσπερνάω. Εντάξει Κατερίνα, 6 εκατομμύρια. Οι νέοι δείχνουν να μένουν μακριά από ιδεολειψίες και φοβίες. Πώς το έπαθε, μπράβο στους νέους. Μπράβο για μια φορά που δεν έχουν το νου τους μόνο στις ακολασίες και στις πιλωτές. Ναι. Παράλληλα όμως η πρόεδρος λέει έθιξε το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων όσον αφορά τον εμβολιασμό και τη δημόσια υγεία. Και λέει, πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα. Αυτό το λέει και ψαρώνεις. Λες, για να το λέει το Σύνταγμα τώρα, μην μπούμε καμιά βλακία εμείς και εκτεθούμε. Το Σύνταγμα κατά κανέναν τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Φαντάζομαι ότι εννοεί την υγεία του άλλου. Mm-hmm. Οπότε είναι αντισυνταγματικό να μην εμβολιάζεσαι. Αυτό λέμε τώρα. Προχώρα. Δεν είναι συνταγματικό σου δικαίωμα να παραμένεις ανεμβολίαστος. Να το πω έτσι καλύτερα. Ναι, αυτό που θέλει να πει είναι ότι δεν είναι συνταγματικό σου δικαίωμα. Δεν υπάρχει κάποιο συνταγματικό κόλλημα. Όχι, λέει να... δεν έχεις το δικαίωμα να θέτεις τη ζωή του άλλου σε κίνδυνο. Ναι. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Οπότε, αν θέλετε να μας μιλήσετε, λέει, για το συνταγματικό σας δικαίωμα να μην γίνονται ιατρικές πράξεις πάνω σας χωρίς τη θέλησή σας, όταν όμως πρόκειται για κάτι που επηρεάζει και άλλους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του εμβολιασμού, αυτά πάνε περίπατο. Γιατί αυτό το δικαίωμα, το να πάρετε άλλους στο λαιμό σας, δεν το έχετε. Ο αδερφός μου είναι ο ειδικός στα ζητήματα βιοηθικής που έχει ασχοληθεί. Αυτό είναι το διδακτορικό του δηλαδή και είναι και το αντικείμενο που διδάσκει. Εγώ είμαι ερασιτέχνης σε αυτά. Έχω ένα ξόφαλτσο ενδιαφέρον. Όπως είναι αυτά που διαβάζεις κάτι με το οποίο ασχολείται ο αδερφός. Ξέρετε, αν έκανε κεραμική, ας πούμε, θα ξέρα κάτι για κεραμική. Αλλά τώρα έχει αυτό με την φιλοσοφία της ηθικής εφαρμοσμένη στα επαγγέλματα υγείας, στη βιοηθική. Λοιπόν. Δεν μου φαίνεται τόσο απλό. Δεν μου φαίνεται και πρακτικά τόσο απλό, διότι ξέρουμε ότι η υποχρεωτικότητα υπήρξε ένας παράγοντας επιδείνωσης της δυσπιστίας. Και εγώ, επειδή δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτά τα επιχειρήματα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέγεται, ότι πράγματι εδώ είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Δεν αφορά ατομικά τον εμβολιασμένο, διότι και κυκλοφορεί ο ιός και ευνοούνται οι μεταλλάξεις και εξακολουθείς να κολλάς πολύ λιγότερο, σχεδόν καθόλου, όταν είσαι εμβολιασμένος. Οπότε αυτά είναι σοβαρά υγειονομικά επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι όντως αυτό είναι κάτι που αφορά και άλλους, δεν αφορά μόνο τον ίδιο, δεν αναλαμβάνει κανείς έναν κίνδυνο για τον εαυτό του μόνο. Από αυτό μέχρι τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εμένα μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη η απόσταση, και χωρίς να παίρνω θέση πολύ ξεκάθαρα, θα με επιτρέψετε να το σκεφτώ λίγο πιο έντονα το επόμενο 24ωρο, δεν μου έφτασε το διάλειμμα, αλλά θα έλεγα αρχικά ότι έχω μια επιφύλαξη ως προς αυτό. Δεν μου φαίνεται πολύ απλό το να το πεις. Όπως για παράδειγμα έχω μια επιφύλαξη στο τι γίνεται στην περίπτωση που, όπως συνέβη δηλαδή, όπως συνέβη στην Αγγλία και την Αυστραλία που υπήρξε μια αντίστοιχη συζήτηση, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που σου λένε εγώ πιστεύω στην ομοιοπαθητική και θέλω να χρηματοδοτείται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν το θεωρώ εύκολο πρόβλημα. Μου φαίνεται επιστημονικά εύκολο. Επιστημονικά δεν έχω κανέναν σεβασμό προς την ομοιοπαθητική. Δεν πιστεύω στην ομοιοπαθητική. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι από αυτό το επιχείρημα απορρέει εντελώς αβίαστα το επιχείρημα ότι ακόμη κι αν μια μεγάλη μάζα ανθρώπων λέει ότι δικαιούμαι να επιλέγω πού θα πάνε τα χρήματα που δίνω στην φορολογία, εμείς πρέπει να τους πούμε, ρωτήσαμε τους επιστήμονες, μας είπαν ότι είναι μούφα, συνεπώς κάντε μόκο. Λέω ότι δεν μπορώ να το πω χωρίς προβληματισμό, δεν μπορώ να το πω με ευκολία. Τώρα αν μας δώσει τα φώτα του κάποιος πιο ειδικός, το συζητάμε. Ο Πάτμαν λέει κάτι σωστό. Ναι, ναι, το είδα. Ότι αν έχει κάνει διδακτορικό ο αδελφός σου, δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει στο TPP για αυτή την κουβέντα. Εντάξει, δεν... Πώς τοποθετήσει επ' αυτού. Είναι σωστό. Α. Είναι σωστό και είναι ο γενικός κανόνας που ακολουθούμε. Αν έμπαινε στο chat, θα του λέγαμε, φίλε, θες να πας πουθενά αλλού. θες να πας σε ένα αθλητικό site να πεις τις απόψεις σου. Γιατί εδώ πέρα δεν το κάνουμε έτσι. Σίγουρα είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα αυτό με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και μονίμως το θέμα των εμβολιασμών δεν διεξάγεται ψύχρεμα. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το πώς έχει διαφορά η διστακτικότητα με την ψέκα, για παράδειγμα. Αλλά και εδώ πάλι μπαίνει ένα ζήτημα ατομικών δικαιωμάτων και κατά πόσο αυτά πηγαίνουν πίσω γιατί έχεις πανδημία. Και με το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια και λοιπά είναι το ίδιο ζήτημα πανευρωπαϊκά. Το βασικό βέβαια, μπορεί με κάποιους να διαφωνούμε σε αυτό και θα είναι απολύτως σεβαστό και να πει ο άλλος, μα πρέπει, υποχρεωτικός εμβολιασμός, γιατί να εγώ να την πληρώσω και να κάνω καραντίνα επειδή ο άλλος δεν εμβολιάζεται. Είναι ένα επιχείρημα, έτσι. Δηλαδή αν προκύψει ζήτημα και όντως φταίει ότι ο κόσμος δεν εμβολιάζεται και θα συζητάμε σε μια διαφορετική βάση. Προς το παρόν δεν προκύπτει αυτό. Να το δούμε λίγο αυτό. Είπε ο Πρωθυπουργός. Μου επιτρέπεις να. Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειονότητα των νοσηλευόμενων αποτελείται από μη εμβολιασμένους. Και μάλιστα, επειδή είναι ηλικιωμένοι, από μη εμβολιασμένους οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να εμβολιαστούν, ενώ είχαν τη δυνατότητα. Παρόλα αυτά, ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, που είναι Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είπε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα μακριά από αυτή τη φάση και ειδικά για τους άνω των 60. Δηλαδή, είπε, επιλέξει, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι προσφορά. Στην Αττική αυτή τη στιγμή τα ραντεβού είναι καλυμμένα 100%. Είπε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Σκόπελο, αλλά σε όλη τη χώρα. Ξαναλέω, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα και εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αδιαφορήσουμε γι' αυτό. Εξού και εγώ μιλώ υπέρ των εμβολίων. Αυτό που με προβλημάτιζε από την αρχή και εξακολουθεί να με προβληματίζει είναι ότι γίνεται μια συζήτηση για τους αντιεμβολιαστές σαν να είναι αυτή η πηγή του προβλήματος, η οποία είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό παραπλανητική. Να μου πεις και τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε πότε θα γίνει αυτό για να ασχοληθούμε? Όχι, να μην περιμένουμε. Να κάνουμε την κουβέντα και να λέμε, να μιλάμε για τα εμβόλια. Μόνο που να μου επιτρέψετε να πω ότι το γεγονός ότι δεν μπορείς να μιλήσεις πιστικά για τα εμβόλια οφείλεται στο φαινόμενο του ψευτή βοσκού. Και ας κάνουν το κορόιδο. Εκεί οφείλεται. Οφείλεται στο ότι για να μπορέσεις να είσαι ακουστής πρέπει να μιλες βλακίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα το είναι και ζήτημα προτεραιοτήτων. Μπορείς να μιλήσεις για αυτό. Τι θα γίνει το φθινόπωρο και αν κάποιος επιχειρηματίας θα έχει το δικαίωμα να δέχεται μόνο εμβολιασμένο στο μαγαζί του και όλα τα σχετικά. Ποια είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή? Κατά την ταπεινή μας άποψη, η προτεραιότητα είναι το αν έχουμε εμβόλια ή όχι. Πάει ο άλλος στην πρόεδρο εκεί πέρα, συναντιέται και τέτοια, και στο Θεμιστοκλέους να λέει: δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Σωστά μας γράφετε και στο chat, ισχύει αυτό προφανώς για την πλατφόρμα των 18-29. Τα ρατατζούμ και ξαφνικά ανοίγει η πλατφόρμα και ότι μας το φέρνουν ως έκπληξη και δεν ξέρω εγώ τι. Και ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Σαν αυτό με τα self-test ένα πράγμα. Και μας λένε λίγα, νομίζω είναι 75.000 αυτά που έχουν κλειστεί, αλλά τώρα αυτό το λέω από μνήμης. Και όντως μετά τελείωσαν με τα Johnson's. Τώρα περιμένουμε να ανοίξουν για τα άλλα εμβόλια, αλλά πρακτικά περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα, να είναι ξανά διαθέσιμο το να κλείσεις ραντεβού. Εσύ Θάνο, νιώθεις αυτόν τον λεγόμενο πατριωτισμό των εμβολίων, δηλαδή να διαλέξεις ένα εμβόλιο και να το υπερασπιστείς μετά εναντίον των εχθρών σου και να πεις ότι εγώ έκανα αυτό γιατί τα άλλα είναι μούφες και μπουρούχες και ακούστε να δείτε και τέτοια? Όχι. Δεν το νιώθεις δηλαδή σαν τον Άρη στο μπάσκετ, για να πάρω ένα παράδειγμα? Ομάδα από... Moderna, ας πούμε, Team Moderna, Team Pfizer και τέτοια. Ναι. Το δικό μου έχει. Ναι. 98% ανοσία, το δικό σου κολυμπάει? Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω μπει στη διαδικασία για αυτό το τόσο στις 100.000 για αυτή την πιθανότητα, ώστε να δω να το κάνω μείον μία στις 100.000. Αυτό το έχω κάνει. Δεν θα πω ψέματα. Τσεκάρισμα ιατρικού ιστορικού και τέτοια. Αυτά προφανώς συμβαίνουν, έτσι. Αυτό δεν είναι μία εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Είναι και οδηγία του EMA, ξέρω εγώ. Είναι οδηγίες επίσημες ότι κοιτάξτε το τέτοιο, αυτά υπάρχουν. πως είναι για τις θρομβώσεις, δεν είναι μόνο για τις θρομβώσεις. Το έχεις ψάξει δηλαδή? Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πιο μ' αρέσει το όνομα. Εντάξει, και αυτό είναι. Όταν άνοιξαν αρχικά για τους κάτω των 40, ήμουν σε φάση, οκ, δεν βαριέσαι, κάτι είναι και αυτό. Είμαι πάνω από 30 και δεν μπορούσα να κλείσω για τα μέσα. Παιδιά, τώρα μας λέτε την ηλικία σας. Τι είναι αυτό τώρα? Θα αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για ηλικία. Μαχήμη της Άστρα εδώ και τέτοια. Είναι συνδυασμός, λένε την ομάδα τους και την προσωπική τους ιστορία. Τα ανομολόγητα των εμβολίων, ξέρω εγώ. Προσπάθησα να κλείσω και μπήκα στην πλατφόρμα βράδυ και ήμουν από πάνω και έκανα refresh. Έγινα μοντέρνος. Άστρα Ζένεκα και το σύνθημα ΠΑΟΚ είναι αυτό. ΠΑΟΚ, όλο είναι. Ναι. Μάλιστα. Παδικό. Εντάξει, παιδιά, ναι, το καταλαβαίνω, έτσι πρέπει να είναι. Το θέμα των εμβολίων. Pfizer εκδρομές ναρκωτικά, έτσι μάθαμε, παιδιά. Έχει διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε 6 λεπτά, θα συνεχίσουμε με αισιοδοξία. Λοιπόν, τώρα έχουμε 5 λεπτά και θα κλείσουμε αισιόδοξα. Ο σχεδιασμός λέει ότι σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα η εργασία θα προστατεύεται. Το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο που έχει υπάρξει στον αιώνα τον άπαντα στο πλανήτη, στο σύμπαν, κατατέθηκε στη Βουλή. Πώς τον λένε αυτόν που το είπε αυτό? Ποιο? Που είπε ότι είναι το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο της μεταπολίτευσης. Ένας βουλευτής ψιλοάγνωστος είναι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Δεν το πιάνει το μάτι σου δηλαδή. Αλλά λέει μερικά τέτοια και τσούπου τσούπου, σιγά σιγά θα φανεί. Όπως κάνουμε με τη Λατινοπούλου, παιδιά. Ναι. Προσπαθούν, είδα λίγο από τη συζήτηση. Κατατέθηκε, ξεκίνησε η κουβέντα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σήμερα. Την Πέμπτη είναι γενική απεργία. Να σημειώσω εδώ προφανώς ότι και εμείς απεργούμε. Δεν θα γίνει φάρμα. Βγήκε και μια ανακοίνωση αρκετά συνοπτική και καλή από το δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, με τους 6 συνένα λόγους που μας αφορά. Το ότι είναι έτσι συνοπτική έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί είναι σε bullets, οπότε εύπεπτη. Αντί να βάλεις κάποιον τώρα να σου κάνει 22 λεπτά μια ανάλυση στο νομοσχέδιο και να βάζεις και λίγο γέλιο. Όχι. Να δείτε την ανασκόπηση, θέλει να πει. Ναι. Δεν θα γίνει φάρμα. Όχι. Θα έχουμε απεργία. Τι θα κάνετε με τη ζωή σας? Θα ακούτε παλιά επεισόδια, παιδιά. Γι' αυτό τα ανεβάζουμε. Γι' αυτό ανεβάζουμε τις κονσέρβες. Ώστε όταν σε κάποια στιγμή για κάποιον λόγο χρειαστεί να λείψουμε, τσουπ, δεν παθαίνετε τίποτε. Ανοίγετε και διαβάζετε και ακούτε τη φάρμα, ξέρω εγώ, Eurogroup. Τι θέλετε? Εκλογές. Κάτι μπορείτε να διαλέξετε, ένα θέμα παρελθοντικό. Τη διδασκαλία των αρχαίων. Δεν ξέρω, κάτι μπορεί να βρείτε. Βρείτε μια παλιά εκπομπή του 17-18 και έλατε μετά. Δεν σας άρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Τότε σχολιάζετε αυτά. Αχ, αμέν. Άλλες εποχές. Λοιπόν, Για πες, Τάνο, για τα εργασιακά. Είναι καλό το νομοσχέδιο, να ξέρω. Άμα είναι καλό, να το ψηφίσουμε. Νομίζω το έχουμε αναλύσει εκτενώς. Είπα σε δύο εβδομάδες θα ψηφιστεί, γιατί ο σχεδιασμός λέει ότι 17 Ιουνίου περίπου θα γίνει η ψήφιση. Είναι να εισαχθεί σε επιτροπές, μετά στην Ολομέλεια, συζήτηση κλπ. Έβγαλε και μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση η ΑΔΔΗ. Είχε συνάντηση ο Τσίπρας με την ΑΔΔΗ και είπε κάτι το οποίο νομίζω το έχουμε σχολιάσει. Και ότι επιτέθηκε στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι δεν μας αφήνουν να παραθέσουμε να προβάλλουμε τις απόψεις μας, και ουσιαστικά ότι οι υπουργοί έχουν εκεί, έχουν πιάσει τα σίδη, λέει, σε κυριακάτικες εκπομπές. Ποιον εννοεί? Το είπε ωραία, το είπε ωραία. Λέει, ναι. Οι δύο τελευταίοι υπουργοί εργασίας έχουν δική τους πρωινή εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Και διαπιστώνει, λέει, έλλειμμα λειτουργίας των θεσμών σε σχέση με τη δυνατότητα των συνδικάτων. Για πείτε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που δεν το ξέρετε. Ναι. Ο Σπύρος ο γραμμένος κάνει τέλεια τον αυτιά, παιδιά. Ζητήστε του να σας το κάνει, είναι πολύ αστείο. Να το ζητήσετε το βράδυ που θα κάνει την εκπομπή του. Θα καθυστερήσει λίγο μετά τις 11 θα την κάνει. Αλλά να το ζητήσετε στο chat. Κάνει πολύ καλό Γιώργο Αυτιά. Και ιδίως άμα του μιλάς, γιατί ο Αυτιάς θέλει κάποιον να διακόπτει για να λειτουργήσει αυτό το ναι, πείτε μου. Γιατί έχει την ανησυχία μην του χαλάσει ο ρυθμός στην εκπομπή, καταλάβατε. Γιατί έχει πάρει τώρα τα λεφτά. Έχει πάρει. Έχει τσεπώσει, ρε παιδί μου, 60 εκατομμύρια τώρα για να κάνει τη δουλειά τη προπαγάνδα τη κυβέρνηση. Και πάει άλλο και κατεβάζει ρυθμού. Μιλάει αργά, τα λέει αργά. Φίλε. Όχι, φίλε. Χωρί τρεις ώρες κάθε Σάββατο και τρεις κάθε Κυριακή θα τις εξαντλήσει όλες. Όχι. Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε μια προπαγάνδα, να έχει ψηλά νούμερα, να βλέπει ο κόσμος, να χαίρεται, να προχωράει το κυβερνητικό έργο. Ναι. Δεν μπορείς εσύ τώρα να κάνεις τέτοια βρωμοδουλειά. Σημασία έχει πάντα αυτό το κυβερνητικό έργο να προχωράει. Και να φαίνεται. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί έλεγε η κυβέρνηση εδώ μεταξύ ότι έχει συζητηθεί και ότι στα κανάλια κλπ. Και είναι μονόλογοι στα κανάλια. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου η παρουσίαση της άλλης θέσης. Βγαίνει ο υπουργός, δέχεται κάποιες ερωτήσεις εκεί πέρα. Δεν τίθεται το ζήτημα από την πλευρά των σωματείων, που στο κάτω-κάτω είναι και συνδικαλιστές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και θέλουν τώρα αυτοί να μας πούνε για τις απεργίες και για τη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας. Αν δεν είναι ο πιο κατάλληλος ο Κωστής ο Χατζηδάκης να σου πει για τη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας και για το 10ωρο και για το 8ωρο, ποιος είναι σε αυτή τη χώρα? Ποιος είναι? Να σου πω κάτι. Ο Χατζηδάκης. Κάνεις εργατολόγος, ξέρω εγώ. Όχι. Ο Χατζηδάκης έχει το πλεονέκτημα, παιδιά, ότι το βλέπει από μια απόσταση που του επιτρέπει να το βλέπει αντικειμενικά. Γιατί εσείς που εργάζεστε, όπως και να έχει τώρα, μπλέκονται τα απάθη σας, τα βιώματά σας. Καταλάβατε, όλα αυτά δημιουργούν στρεβλώσεις. Ναι, αυτό ταιριάζει. Μα Αυτιάς μιλάει με το βίντεο. Είναι το επιχείρημα κατά της Γιαννάκου για τη συνεπιμέλεια. Δεν θα ταιριάζει και για εργαζόμενο. Εργαζόμενες ειδικά δηλαδή, γιατί χρησιμοποιείται και σεξιστικά. Έτσι μας μοιάζει το προσωπικό σου βίωμα. Ακριβώς. Για απλήρωτες υπερορίες. Βάζεις τώρα το προσωπικό σου βίωμα αυτό να εμπλέκεται. Καταρχάς. Καλά, πέρα. Σιάρας δεν το είπε αυτό. Ναι, αυτό η απάντηση στη Γιαννάκου. Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι. Πώς, ναι. Τι κάνουν οι γυναίκες τώρα, επειδή δεν μπορούν να σκεφτούν, πάνε τώρα με το βίωμα. Ο άλλος, ο άντρας, ο υπουργός, ο σωστός, αδιαφορεί για τα βιώματα που εγκλωβίζουν τις γυναίκες στο μικρό κοσμό τους και μπορεί να σκεφτεί αφαιρετικά. Καταλάβατε, εργασία σου λέει. Τι να είναι η εργασία. Ναι. Και φτιάχνει ένα νομοσχέδιο για τα εργατικά, χωρίς να δεσμεύεται. Άρα, επομένως, και κλείνουμε με αυτό. Είναι όντως ο καλύτερος άνθρωπος στη χώρα ο Χατζηδάκης για να νομοθετήσει για την εργασία ως άεργος. Άγια σου. Δεν επηρεάζεται από προσωπικά βιώματα και πάθη τώρα κατά τη διάρκεια που αυτός δούλευε. Και με αυτό εδώ το βαθύ κλείσιμο θα σας χαιρετήσουμε. Ακολουθεί Σπάρτακος μετά στις 9 η ώρα είναι το νόστιμο Νίμαρ και στις 11 και Σπύρος Γραμμένος. Φιλάκια. Γεια σας. Hello, Mr. Jackson. I'm Siri. You have an appointment.